Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mordoplan, mordoplan, mordoplan. Dobry wieczór. Mordoplan. Utwór tytułowy z jedynej płyty zespołu Klaus mit Foch, Klaus z Fochem, czyli składu bez Lecha Janerki. Przywitał Państwa w tę grudniową noc w audycji Od Panka do Franka. Ja już mówiłem w naszej tonacji, że cieszę się jak dziecko zdradziecko z nabycia tego albumu w formie płyty CD, bo do tej pory tylko na winylu był dostępny przez wiele lat. Ten program realizuje Irena Dan, wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny trzeciej w Trójce, programie Trzecim Polskiego Radia. To może jeszcze jeden utwór z tego albumu pod znamiennym tytułem Słuchaj mnie albo nie. Ja oczywiście życzyłbym sobie, aby państwo mnie słuchali. Mnie i Trójki do godziny trzeciej, a może nawet dłużej. Zwykle tak jest, że kolekcjoner płyt cieszy się najbardziej, gdy kupi jakiś album na winylu. W przypadku Mordoplanu jest inaczej, ponieważ płyta CD jest bardzo rzadka. Radio Tirana zostało wypikane przez cenzurę w tym utworze w latach 80. No i tak już zostało, ale państwo słuchają Trójki. To nie jest Radio Tirana. Dziś w audycji od Panka do Franka sporo nienadętej sekcji dętej. Żona to na Żaneta kpina, idzie córeczka to Rebeczka, a uważanka będzie kaszanka. Mamy pupęga. Waluta, Alibaba, daj tu kata. Wycieczka molo, turysta pęka. Kieszenie puste, dajcie kapustę. Mamy pęga. Nieważna zmianka od Joli czy Janka, bo najważniejsza jest kaszanka. Nieważna zmianka od Joli czy Janka, bo najważniejsza jest kaszanka. Mamy pęga. To jedna z płyt wieczoru, nawet nocy w audycji od Panka do Franka w Trójce. Kolejna moja zdobycz, wydany przez oficynę w moich oczach, album zespołu Mikrofony Kaniony. No to się bardzo późno pojawiło na rynku fonograficznym, w małym nakładzie i dlatego przybiegłem tu do studia, aby się z państwem podzielić. Oczywiście kilka lat temu wyszła ta płyta, a ja nabyłem ją drogą kupna w tym tygodniu. Teraz utwór Chłopcy z tego albumu. Chłopcy grają w piwnicy, nie śpią przez to mieszkańcy. Dzwonią, dzwonią, dzwonią dzwonki, ale od milicji nie ma już pomocy. Komendanta zamknęli w celi. Problem, problem, problem. Chłopcy komendę wzięli. Problem, problem, problem. Zamknęli funkcjonariusza. Problem, problem, problem. I nikogo, nikogo to nie rusza. Problem, problem, problem. A do tego krążka jeszcze dziś wrócimy, chociaż czasu jest bardzo mało, bo audycja ma tylko godzinę, o czym państwo przypominają w swoich komentarzach, że to trochę za krótko. No ja też cieszyłbym się z tego formatu, który był dawniej, czyli dwie godzinki w środku nocy to daje dużo lepszą perspektywę pokazania szczególnie tak ważnych albumów jak Mikrofony Kanione. Ten zespół państwo pewnie pamiętają z Jarocina 1986, bo wtedy stali się sławni. No i niestety ta historia dosyć szybko się skończyła, a potencjał był ogromny, co słychać po wielu latach. Teraz taka będzie para dosyć nietypowa, którą nazwałem takim roboczym tytułem Brak Drzwi. Dlaczego? No, myślę, że państwo się domyślą. Ten pierwszy utwór zapowie sam artysta, który go zaśpiewa w trójce w audycji Od Panka do Franka. Pośród wystawowych szkieł! You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Taka para w trójce, zespoły Brak i The Doors. Dlatego nazwałem ich Brak Drzwi. Tę parę. Aktualnie się mówi, że to taki stan surowy, brak drzwi deweloperski. Też tak miałem, gdy kupiłem mieszkanie i nie było w nim drzwi wewnętrznych. Musiałem pójść do specjalnego sklepu i zakupić. Rzecz jasna, zakupiłem całą dyskografię The Doors. A, trochę ściemniam, dlatego że tak naprawdę dyskografię The Doors to mam od dawna. Natomiast kupiłem tylko drzwi wewnętrzne, którymi się raczej wewnętrzne, takie wejściowe. I trochę czasami miałem problem z wyjściem przez nie. No ale dzisiaj mi się udało, dotarłem na audycję w trójce, od panka do franka. Ten pierwszy utwór zespołu Brak nosił tytuł Pośród wystawowych szkieł. No i jak państwo słyszeli, pochodził z koncertu w roku 1983, kiedy to zespół Brak był chyba w takim najlepszym składzie, zasilony przez muzyków jazzowych, a oczywiście na gitarze i śpiewał Ziemowit Kosmowski. No i ten riff z utworu Pośród wystawowych szkieł bardzo skojarzył mi się z riffem z utworu The Doors, Break On Through to the Other Side. I także instrumenty klawiszowe brzmiały, jakby grał na nich Ray Manzarek. No to jeszcze jedna para. Tym razem Brak zestawię z innym polskim zespołem zaczynającym się także na B. A ten pierwszy utwór zespołu Brak to Na Bliskim Wschodzie. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój, jechać tylko tam. Życie im płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Życie im płynie słodką ropą, banany, cytrusy i słońca żar. Na Bliskim Wschodzie wszystko w porządku, na Bliskim Wschodzie wszystko gra. Tam pokój i spokój.

rak, a potem bielizna i RPA. Wątek tego kraju pojawił się w obu tekstach, a na zegarze minęła 2:30 w Trójce. To audycja od Panka do Franka i przez ostatnie pół godziny głównie graliśmy po polsku, więc teraz może utwór po zagranicznemu, zespół Lard, o który prosili państwo w mailach. Także teraz z tego powodu, między innymi, ale także dlatego, że no, bardzo cenię ten zespół, utwór Folk Boy. Folk Boy, zespołu Lard w Trójce. Z albumu wydanego 31 lat temu, The Last Temptation of Raid. To Lard to rzecz jasna współpraca Jello Biafry z muzykami zespołu Ministry, ale państwo to doskonale wiedzą, nie muszę o tym mówić, ale powiedziałem, trudno. A my teraz wracamy do... Nie na denta, sekcja denta. Bardzo nienadęta i wyluzowana, bo to zespół Mikrofony Kaniony z albumu wydanego bardzo starannie. Tu jest książeczka, z której kiedyś Państwu poczytam na dobranoc, ponieważ jest tu wiele, wiele zadziwiających faktów, wspomnień i świetnych zdjęć. No, zdjęcia to mogę tylko opisać. W każdym razie ten album wydała manufaktura W Moich Oczach i warto go poszukać na rynku kolekcjonerskim, bo chyba nakład już dawno wyczerpany. A utwór zespołu Mikrofony Kaniony to Nomen Omen Radio, a Państwo, mam nadzieję, tego radia jeszcze dziś, tej nocy będą słuchać i Państwo nie zasną. No, dzięki takiej muzyce raczej nie. Mikrofony Kaniony w trójce, w audycji od Panka do Franka. No i to była nienadęta sekcja dęta, taki kącik, który Państwo podobno uwielbiają. Bardzo się z tego cieszę, nawet powiem Jezu, jak się cieszę. To a propos Klausa z Fochem, którym dziś zaczęliśmy ten program. Od zawsze Mikrofony Kaniony przypominały mi pewien zespół brytyjski, Pigback. I myślę, że kiedyś zestawię właśnie ten polski band i ten brytyjski. A pan Zbyszek tradycyjnie już pyta w mailu, czy będzie coś od Franka. No oczywiście, no w tej audycji musi być Frank taki czy inny. Dziś będzie to Frank Zappa. No tak mówię trochę żartobliwie, ponieważ wałkujemy jego dyskografię od dawna i tydzień temu sięgnąłem po album Uncle Meat, który przyniosłem także dziś na dwóch dyskach. Dziś ten drugi dysk i utwór, który być może Państwa zaskoczy. Tylko minkia tam, tylko na minkia kusi. usare un pollo, devi usare un pollo, se me la vuoi, testa, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, devi usare un pollo, se me la vuoi, misura. Devi usare un pollo, se me la vuoi, testa. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia così. Guarda che se la mangia, mentre se la stappa, chiedimi che cosa fa, se la sta a succhia. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta, tengo una minchia. Devi usare un pollo, devi usare se la vuoi misurare, devi usare un pollo, se me la vuoi, testa. Tengo una minchia tanta, tengo una minchia così, tengo una minchia tanta. To this day I don't know what he's talking about. Come on, baby. Come on, baby. Suck my fire. Oh, yeah. Guarda che se la mangia. Tengo una minchia così. Guarda che se la mangia. Mentre se la sta pappando. Chiedimi che cosa fa. È chiaro. Se la sta succhiando. Se la mangia e se la sta succhiando. Darling, darling, darling, look at your sisters. Do something like that, thanks. Devi usare un pollo, devi usarlo per misurare. Così me la potrai succhiare. Your butt sucks in stereo. Jesus. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia così. Tengo una minchia tanta. Tengo una minchia. Tengo una minchia. I to tytuł Tengo na minchia tanta. Frank Zappa z albumu Uncle Meat. A ja zalogowałem się do Facebooka i proszę, pani Alina pisze: wśród nocnej ciszy jastrzębi i marków melduje się przy odbiorniku nocna sówka. Ja, Brzoza, także się melduje, a w zasadzie melduje, że dziękuję za wszystkie wiadomości. Pani Altea, dobry wieczór. Pan Nikifor, że ma ochotę na kaszankę. No, jeśli chodzi o kaszankę muzyczną, to może za chwilę nawet zaoferuję państwu coś smakowitego. Pani jeszcze pisze Anna T. I wszystkich państwa oczywiście serdecznie pozdrawiam, także pana Jacka W., który ręce ma zajęte, jak pisze, ale pisze właśnie, nie wiem czym, łokciem może albo nogą, że słucha. To bardzo się z tego cieszę, ponieważ audycja jest na żywo i najbardziej mnie cieszą żywi słuchacze. Oczywiście ci, którzy jutro lub pojutrze będą odsłuchiwać także i na to również liczę. Dziś ryczącą 40 stała się Britney Spears. No i jej jeszcze nie było w audycji Od Panka do Franka w Trójce. I dzisiaj będzie tylko obecna ze sprawą utworu, który kiedyś wylansowała. ale to będzie dosyć nietypowa wersja tego kawałka. Myślę, że tytułu nie muszę wypowiadać, ale lubię to. Lubię ten tytuł. Oops, I did it again. No i teraz od Britney Spears dzisiejszej jubilatki, 40-latki, 40 lat i tak dalej. Przejdziemy płynnie do Franka Zappy, ale tak naprawdę powinienem zagrać Lady Gagę, bo to ona kupiła dom Franka. Zazdroszczę, szczerze mówiąc. Ale któż by nie zazdrościł? Lady Gaga może kiedy indziej. Teraz King Kong, część 6 i Frank Zappa z albumu Uncle Meat. Vadariada. We'll be right back. Bardzo dziękuję za ostatnią godzinę w Trójce. Od Panka do Franka realizowała Irena Dan, wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywałem się Radosławem Okrasko i mam nadzieję, że audycja była jak złoto i że Państwu będzie mnie brakować. Z tego powodu na koniec utwór Złoto zespołu Brak. Do usłyszenia. Talerz i nóż, bez których głowa nie potrafi jeść już. Co ma smak jak gruszki najlepsze, co ma zapach jak morskie powietrze. Co z koloru włosów przypomina ci morska dziewczyna. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Co kolor nadaje połyskom i nowożeńców łóżkom, co trumny ozdabia czcigodnym staruszkom, co prześwituje cielstw wielorybich po łysku, jakie są jelita w ich brzuszysku. Złoto, złoto, złoto. Jaki kolor ma, jaki kolor ma? Blasku gwiazd byle robak pić ma. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Złoto, złoto, złoto, złoto. Trójka.